Aşkım delip dillere düştü, kervan hazırlandı yollara düştü. Kaldık buralarda hisli Medine. Bülbül hasretinden güllere düştü, aşkım bağrım delip dillere düştü. Kervan hazırlandı yollara düştü. Kaldık buralarda hisli Medine. Nasip etsin yüce Mevlam tüm inananlara, dualarımız birlikte sesli Medine. Bülbül hasretinden güllere düştü, aşkım varım denip dillere. Kervan hazırlandı yollara düştü, biz kaldık burada yaslı Medine. Bülbül hasretinden güllere düştü, aşkın bağrım delip dillere düştü. Kervan hazırlandı yollara düştü, kaldık buralarda hisli Medine. Bülbül hasretinden güllere düştü,